No. У эфіры «Свабода». Працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначалі 55-гадовы юбілей беларускай службы «Радыё Свабода». 5 гадоў таму з нагоды нашага паўвекавога юбілею выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага архіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра гады 96, 97 і 98. 1996 год. Беларуская служба «Радыё Свабода» за год прыжылася ў Празе, значна пашырылася тэматычнае кола праграмаў. У 1996 годзе на нашых хвалях гучалі гэткія перадачы: «Беларуская Прага» Алены Ціхановіч, «Терра інкогніта» Сержука Абламейкі, «Песня Нон-Грата» Сержука Сокалава-Войша, «Лабірынты посткам» Комунізму Мікола Іванова, а таксама «Сімбаль веры», «Агляд забароненай прэсы», «Палітвернісаж», «Рэтраспекцыі», «Правы чалавека. Асновы свабоды», «Новае пакаленне выбірае», «Еўрапейскі кантэкст». 1996 год быў гарачым годам для нашых карэспандэнтаў у Беларусі. Гучыць фрагмент інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам на другі дзень пасля святкавання Дня волі 24 сакавіка 1996 году, падчас якога адбыліся жорсткія сутычкі дэманстрантаў з сіламі парадку. Сёння прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка ўпершыню даў інтэрв'ю беларускай службе «Радыё Свабода». На все поставленные корреспондентом пытанні ён даў адказы. Я хочу заложить принципы, основы, показать пример другим президентам, которые за мной придут. Они же, безусловно, будут. Поэтому мне действительно не безразлично, не обаяково, как ко мне будут относиться люди потом. А ведь надо всегда помнить, если ты сегодня у власти и можешь на что-то не обратить внимания, то с течением времени власти у тебя это и не будет, и тебе придется смотреть людям в глаза. Я тоже об этом помню. Но и тряпкой, размазнёй, как у нас говорят, я быть тоже не хочу. Я хочу исполнять данные народу обещания. Я отлично закончил известный вам институт, исторический факультет. Образование БНР, которое просуществовало всего несколько месяцев, может быть, даже, к сожалению, просуществовало, я не стану здесь спорить, может быть, действительно там зачатки были нашей государственности и так далее. Я не сторонник ворошить прошлое тогда, когда это абсолютно не нужно. Я очень хорошо знаю эти факты. Я хорошо знаю эти документы. Я не говорю об этом. Вы, наверное, заметили, что накануне БНР празднования вот это, я нигде не выступал с осуждением и прочее. Я очень ценю мнение даже 2-3 человек. А если носителями такого мнения является в обществе несколько тысяч человек, ну почему я должен унижать его? Но это все должно быть в рамках закона. Это не должно выливаться в беззаконие, безнравственность, вопиющее нарушение порядка, как это произошло, день празднования соответствующими националистическими силами, организаторами, день празднования праздника вот этого образования БНР. Я вам докладываю, эта акция, она уже давно была задумана, она инспирирована была соответствующими людьми, она была оплачена. Сюда со всей республики пришли автобусы, которые привезли БНФовцев, это были БНФовцы. Сегодня идет разбирательство, все эти автобусы были зарегистрированы, кто платил, кто возил, почему сюда везли. Мы ведь не запрещать митинг. Но скажите, как бы поступили на Западе, если бы было такое нарушение? Неужели вы не смотрите телевидение и не видите, как в таких случаях поступают? Разбираются капитально. Я ведь контролировал каждую минуту вот этого события. Единственное, только просил, чтобы ни в коем случае не устроили провокаций. Я же ведь знал, стоило только милиции где-то кого-то толкнуть так, чтобы действительно пролилась кровь, завтра бы не только в «Свободе» это было. Да, они устраивали стычки с милицией, входили в столкновения. Я требовал от милиции, не вступая ни в какую конфронтацию, подобных вещей не прощать. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце рэпартаж Уладзіміра Глода пра падрабязнасці візіту ў Менск расійскіх палітыкаў, у выніку якога Верховны Савет страціў шанец адхілення Лукашэнкі ад улады шляхам імпічменту. У чацвер о 9 гадзіне вечару у сталіцы Беларусі прыляцеў самалёт з Москвы. На ягоным борце знаходзіліся расійскі прэм'ер Віктар Чарнамырдзін, кіраўнікі двух палятаў парламенту Ягор Строеў ды Геннадзь Селязнёў. У парламенце была створаная адмысловая група з чатырох асобаў, якія павінны былі распрацаваць прапановы ад заканадаўчай галіны ўлады. У гэтую камісію ўвайшлі Сямён Шарэцкі, ягоны намеснік Геннадзь Карпенка, член прэзідыума Верховнага Савета і кіраўнік фракцыі камуністаў Сергей Калякін, ды старшыня камісіі Верховнага Савета па міжнародных справах Пятро Краўчык. У чатырох яны распрацавалі план з чатырох пунктаў. Першае. Прэзідэнт Лукашэнка адмяняе ўсе свае ўказы і распараджэнні, якія Канстытуцыйны суд прызнаў неадпавядаючымі Канстытуцыі. Другое. Пытанні па Канстытуцыі на рэферэндуме носяць кансультатыўны характар. Трэцяе. Верховны Савет адклікае подпісы дэпутатаў, перададзеныя ў Канстытуцыйны суд з патрабаваннем імпічменту. І нарэшце чацвёртае. Прэзідэнцкія і парламенцкія бакі ствараюць пагадняльную камісію. З такімі прапановамі ўжо а 3-й гадзіне ночы чатыры названыя дэпутаты і паехалі ў залу на вайсковым завулку, дзе павінна было адбыцца падпісання дамовы паміж прэзідэнтам і Верховным Саветам. У галоўнай жа зале знаходзіліся Лукашэнка, Мясніковіч, Шарэцкі, Калякін, а таксама старшыня Конституційного суда Ціхіня, де московскія эмісары. Тут таксама працавалі шматлікія юрысты, сярод якіх былі бачны Александр Абрамовіч, Рыгор Васілевіч ды іншыя. Паводле слову Геннадзя Карпенкі, маскоўскія госці, у першую чаргу Віктар Чарнамырдзін ды Ягор Строеў, Геннадзь Селязнёў больш маўчаў, паставілі пытанне так. Уносьце ў дамову, якія хочаце пункты. Галоўнае, каб быў мір, каб не паўтарыліся падзеі кастрычніка 93-го года ў Маскве. Паводле слову Геннадзя Карпенкі, калі ён убачыў канчатковы тэкст дакумента, дык ён спачатку нічога не мог зразумець. З чатырох пунктаў без змян засталіся толькі два. Аб кансультатыўным характару рэферэндуму па праектах Канстытуцыі ды адкліканні подпісаў дакументаў аб імпічменце. Па словах Карпенкі, ён паспеў толькі прамовіць, што за такі варыянт дамовы ён асабіста галасаваць ніколі не будзе, як расійскі прэм'ер пажаліўся. Укаталі вы меня здесь за 8 часов. Мірыцесь, мірыцесь. З гэтымі словамі галоўны маскоўскі эмісар накіраваўся да выхаду. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Лето со свободой. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі штодня ад 1 ліпеня. Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лето со свободой. Беларуская замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні. Беларуская Атлантыда, жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні. Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт». Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера». А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Лето со свободой. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны ў нашым эфіры асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Сёння 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту Мікалай Аўтуховіч. Факт працягу галадоўкі ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла турэмная лекарка. Адвакатка Арцёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Шлях на расійскі рынак для беларускіх мазаў хутка можа быць закрыты. Абвешчана, што ад 1 студзеня наступнага году імпартаваныя ў Расію грузавікі павінны абсталёўвацца рухавікамі стандарту Еўра-4. Аўстрыйская газета «Дзіпрэс» апублікавала ў нядзелю інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам. Сярод іншага, кіраўнік Беларусі заявіў, што не рыхтуе свайго малодшага сына на пераемніка, гэта быў жарт, і што праз 10 гадоў у Беларусі можа быць зусім іншы прэзідэнт. Маўляў, да таго часу вырасце новае пакаленне палітыкаў. У эфіры «Свабода». Працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначалі 55-гадовы юбілей Беларускай службы радыё «Свабода». 5 гадоў таму, з нагоды нашага паўвекавога юбілею, выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага архіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра гады 96, 97 і 98. 1997 год. Пасля бурлівых падзеяў папярэдняга году, пасля няўдалых спробаў палітычнай апазіцыі змяніць сітуацыю ў Беларусі, грамадская актыўнасць у краіне крыху сцішылася. Непаслухмяная рэшта разагнанага Лукашэнкам Верхоўнага Савету 13-га склікання працягвала весці пазіцыйныя баі. Беларускі народны фронт пасля эміграцыі Зянона Пазняка страціў колішні дынамізм. У грамадстве запанавала калі не апатыя, дык прынамсі нейкая сацыяльна-палітычная стома. Арганізоўваныя апазіцыя мітынгі і шэсці збіралі ўсё менш і менш людзей. Адноснае палітычнае зацішша ў Беларусі адбілася і на змесце праграмы ў беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». На месцы драматычных рэпартажоў і парламенцкіх баталіяў усё часцей сталі з'яўляцца развагі і думкі, аналіз і асэнсавання найноўшай гісторыі Беларусі. Наша радыё штораз болей пачало звяртацца да культурнай тэматыкі. Так, у 97-м годзе на нашых хвалях з'явілася перадача Вінцука Вячоркі Вячеслава Ракіцкага «Неабжытая спадчына». На пачатку як радыёварыянт часапісу «Спадчына», а пасля і як самастойны творчы прадукт. Прагучаў таксама цыкль перадачаў Александра Лукашука, прысвечаны менскаму перыяду жыцця Лі Гарві Освальда, забойцы прэзідэнта Кеннеді. Адна з першых спробаў выкарыстання элементаў радыёдраматургіі на нашым радыё. Урэшце, казкі жыцця Сергія Дубаўца, прагучаўшы на нашых хвалях каля году, падрыхтавалі глебу для аднаго з самых амбітных інтэлектуальных праектаў «Свабоды» перадачы «Вострая брама». Першы выпуск «Вострай брамы» выйшаў у эфір 5 кастрычніка 1997-га. У беларускім палітычным жыцці ў 97-м годзе адбылася заўважная падзея. Старшынёй Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ўпершыню была абраная жанчына – канадыйская беларуска Івонка Сурвіла. Сёння яна госць маёй перадачы. Калі я дома, дык абавязкава слухаю «Беларускую свабоду». Не толькі дзеля вестак з Беларусі, але і дзеля шматлікіх высокапрафесійных аўтарскіх праграмаў. Слухаю іх заўсёды з вялікай цікавасцю. Спадар Ракіцкі, напэўна, і не ўяўляе сабе, наколькі пытанняў адносна нашай мінуўшчыні я знайшла адказы ў Атлантыдзе. Пачала я слухаць рэгулярна «Свабоду» дзякуючы майму камп'ютару. Калі не магу пачуць, дык чытаю на інтэрнэце, так як і бальшыня беларусаў у Паўночнай Амерыцы. Моцна люблю таксама ездзіць па Беларусі з палітычнай геаграфіяй. Хочу менавіта перадаць тут прывітанне ўсім тым, хто так прыгожа высказваецца пра сваю беларушчыну. Таксама цікава пачуць, як жыве беларускі народ, як людзі маюцца, што думаюць. Усё гэта вельмі цэннае і для мяне, і для маёй працы. І на заканчэнне зноў наш архіў. Юры Аверьянаў чытае старонкі роману Гарэцкага «Дзве душы». Памешчык сярэдняй заможнасці пан Абдзіраловіч заўдавеў у 1890 годзе дужа трагічна. У адну душную цёмную летнюю ноч варочаўся ён з жонкою дамоў з балю, на якім гуляла шляхецтва з усяго павету, сярод чорнай цемнаты, у чартовым барку апоўначы на іх без меры смела напалі імслівыя людзі і без следу ўцяклі. Коні паціху і асцярожна пераступалі па дарожнаму лесавому карчэўю, вадзілі вушмі і чуючы пырскалі. Фаэтон гоцаў і гутаўся у няцямлівай дрыготцы, прытулілася да мужа паня. Нешта крэхнула, штосьці зашумела, і блізюхтанька ў лесе каля дарогі дзіка гейкнулі, схапілі коні за паводдзе і першы раз дзіўна і голасна вухнулі ў лесавой нямой цішы калом па будцы фаэтона, прабілі яе. Другі раз меркавалі пану і далі ў вісок яго жонцы. Ігналік астаўся нядужы сірацінка. Пан Абдзіраловіч атупеў з гора і злабы на падазраваных забойцаў з вакалічных сялян, забіўся пасля хаўтуру габінет з каньяком і цыгарамі, здаецца, зусім забыўся аб быццю дзіцёнка. Верныя слугі ўзялі ў панскі двор мамку з далёкай вёсачкі, а з ёю і яе дзіцёнка-хлопчыка, панічовага блізка што аднадзённічка. У дзяціным пакойчыку паставілі яшчэ адну калыску, наспех збітую дваровым сталяром і надта невыгодную побач з прыгоженькай люлечкай паніча. Але ж абодва дзіцянёткі былі амаль неадзначныя і абодва ў поўным загадзе мамкі. «Еш, пі, ні аб чым не клапаці», – сказаў не якраз пан мамцы. «Толькі адней прашу ласкі ў цябе, не рабі няроўнасці ў дзяцёх, калі будзеш карміць іх, даглядаць», – сказаў і ўзноў забіўся ў габінет. Маланне была ціхая, маўклівая, але разумная і рахманая баба, жонка здадзенага ў салдаты і ў скорым часе памёршага там мужыка, і прыйшлася якраз да новага жыцця. Добра гадаваліся хлопчыкі. Ігналік падымаўся на ногі дужым і хорошым мальцом. Трошку слабейшы і цішэйшы быў Маланнін Васілёк. Дзеці дружылі, бавіліся разам, гулялі, як браткі, слухалі Маланніны казкі і не хацелі спакідацца, калі прывязлі ў двор паважнага настаўніка ў даўгім чорным сурдуце і акулярах, каб вучыў паніча пісьменству. Нянька любіла свайго панічочка незвычайна. Здавалася, яна любіць яго болей, чымся роднага сына. І дзіўныя чуткі папаўзлі былі ў далёкай вёсцы, але добра да пана ніякае дзейканне адтуль не даходзіла. Васілёк, каб хацеў, мог бы выйсці на панскага лакея, кухара ці нават аканома, а далематка, як слова наўмысля, выдаляла яго ад сябе. І як дайшоў сямёх гадкоў, хлопчык бегаў пад паскам у старога яромы, пасвіў авечкі. Яна давала яму, сустрэўшыся, смачныя гасцінцы з панскага ўжывання, але была строткая. Яна не любіла, калі ён вельмі часта залучаў у панскі дом і ўважала бачыць яго ў людской хаце або ў будцы ў дзеда Яромы за фруктовым садам на папасе. Максім Гарэцкі, «Дзве душы». Чытаў Юрый Аверьянаў, запіс з прыватнага архіву. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Чаго чакаюць беларусы за межы ад з'езду бацькаўшчыны? Як рэагуюць палітычныя ўцекачы з Беларусі на немагчымасць удзельнічаць у з'ездзе? Пра гэта слухайце заўтра ў чарговай перадачы «Беларуская замежжа» з Таццянай Поклад. А зараз працяг перадачы на хвалі свабоды. Год 1998. 1998 год. Радыё «Свабодная Еўропа», Радыё «Свабода» прымае ў сваю сям'ю яшчэ дзве рэдакцыі – ірацкую і іранскую. Гэтая падзея зазначыла пачатак пераарыентацыі ў галоўных геапалітычных прыярытэтах радыё з колішніх камуністычных краінаў на краіны мусульманскага ўсходу. У 1998 годзе праграмы на Іран і Ірак гучалі ўсяго некалькі гадзінаў на дзень, аднак з часам яны выраслі ў самастойныя адзінкі, і цяпер на арабскай і персідскай мовах вядзецца кругласутачнае вяшчанне ў фармаце «Музыка плюс інфармацыя». Падпарадкаваныя камітэту міжнароднага вяшчання ЗША «Радыё Сауа» і «Радыё Фарда» гучаць на кароткіх і сярэдніх хвалях, а таксама ў дыяпазоне FM. Бясспрэчна, найважнейшай падзеяй году ў беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» сталася адкрыццё сваёй інтэрнэтнай старонкі. «Радыё Свабода» ў інтэрнэце – тэма нашай сённяшняй перадачы. З ініцыятывай стварэння сайту «Беларускай свабоды» выступіў яшчэ ўлетку 98-га Александр Лукашук. Аўтарам-распрацоўнікам першага варыянту сайту і першым веб-рэдактарам быў Уладзімір Бараніч. Урачыстае адкрыццё сайту адбылося 10 снежня ў Дзень правоў чалавека. На пачатку наш сайт быў даволі сціплы, меў просты дызайн і абмежаванае напаўненне. На першым часе там выстаўляліся па 5-10 найважнейшых паведамленняў дня. А цяпер наша старонка змяшчае амаль усе тэксты, якія гучаць у радыёэфіры. Найперш варта згадаць тых, хто гэтыя 5 гадоў працаваў над старонкай. Ініцыятар і матор усяго праекту Александр Лукашук, аўтар канцэпцыі і дызайну першага варыянту старонкі Уладзімір Бараніч, веб-рэдактары Сергей Шупа, Сергей Навумчык, Сергей Абламейка, Александр Макавік, Максім Капран, Алесь Пяткевіч. Часам да працы над старонкай далучаліся Алена Радкевіч і Вольга Караткевіч. Сёння веб-рэдактарам інтэрнэтнай старонкі Беларускай свабоды працуе Уладзімір Катко. Ён госць нашай перадачы. Якія новыя магчымасці займела радыё, адкрыўшы сваю старонку ў інтэрнэце? Увядзенне новага сайта быў вялізны крок наперад, бо вэб-сайт дае вялізныя перавагі ў параўнанні з радыё. Па-першае, гэта інфармацыя, да якой можна зноў звярнуцца ў любы момант, якая існуе ў архіве. Гэта не тое, што на радыё можна было не пачуць нейкае прозвішча, нейкую фразу і ўсё, і больш няма магчымасці да гэтага вярнуцца. Гэта тэкст, які заўсёды можна знайсці, заўсёды ўбачыць, раздрукаваць. Гэта вэб-сайт, на якім можна знайсці інфармацыю, якая гучала нават год таму, два гады таму. Гэта такі вялікі дадатак да радыё, у тым сэнсе, што гэта дае магчымасць дадатак да тых слухачоў яшчэ атрымаць і чытачоў, якія, можа, нават і ніколі і не чулі жывых галасоў нашых журналістаў, але вельмі добра ведаюць, пра што піша «Свабода», бо яны чытаюць нас на сайце. Але ўсё адно радыё «Свабода» застаецца радыё ў першую чаргу, і, канешне, па гэтаму на сайце ёсць магчымасць усё гэта праслухаць. Ёсць аўдыёархівы, ёсць аўдыё жывое, якое гучыць у той самы момант, як вы зайшлі на сайт. На жаль, хуткасць сувязі ў Беларусі не такая высокая, па гэтаму на дадзены момант не так шмат людзей выкарыстоўваюць гэтую магчымасць. Але ўсё ж ёсць людзі, якія нас слухаюць таксама і праз інтэрнэт. У першую чаргу гэта, канешне, беларусы ў замежжу, якіх добрая інтэрнэт-сувязь, але слухаюць нават і з Беларусі. У гэтым сэнсе вельмі добра, што кампутарныя гэтыя файлы з аўдыё, яны вельмі вялікай якасці, у адрозненні ад кароткіх хваляў, якія могуць глушыцца, і нават пры ідэальным прыёме ўсё адно ёсць нейкія хібы, не заўсёды ўсё чуваць. А той файл Real Audio, які вы загружаеце з серверу, мае ідэальную якасць запісу. Але сайт гэта не проста сховішча тэкстаў, якія прагучалі в эфіры. Інтэрнэт дае дадатковыя магчымасці для всякіх інтэрактыўных сустрэчаў з чытачамі, слухачамі, і мы выкарыстоўваем гэтую магчымасць. Мы робім форумы з рознымі знакамітымі асобамі, і сярод усіх службаў Радыё Свабоды на розных мовах мы сталі першымі, хто выкарыстаў гэтую магчымасць, хто пачаў рабіць форумы на сваіх інтэрнэт-сайтах. А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 1998 году паслухайце фрагмент перадачы, прысвечанай 10-годдзю абвяшчэння праўды пра трагедыю ў Курапатах. Курапаты. 10 гадоў пасля. Гаворыць Зянон Пазняк. Пра знакавае значэнне Курапатаў падсвядома я здагадваўся даўно, яшчэ ў 70-х гадах. Мне было абсалютна зразумела, што трэба было берагчы таямніцу. Інакш камуністы знішчылі б гэтае месца. Такі вопыт я ўжо меў пазней у гісторыі з Лошыцай пад Менскам, месцам такім жа, як Курапаты. Сляды лошыцкіх расстрэлаў НКВДзісты знішчылі ў 88-м годзе. Калі мець на ўвазе нармальнае развіццё грамадства, то абсалютна недапушчальным ёсць забыццё нацыянальнай гісторыі і асабліва страты памяці пра генацыд, пра трагічныя з'явы нацыянальнай мінуласці, якія перажылі людзі. Забыццё гісторыі прыводзіць да знікнення культуры, забыццё нацыянальнага мартыралёгу да бездухоўнасці і паўтарэння забойстваў. На шчасце, былі беларусы, якія рупіліся пра памяць. Першай працай, якая расказала свету пра ленінскі, сталінскі гулаг, была выдатная книжка вспоминов «Соловецкая вязня большевиков» Франтишка Аляхновича «У киптюрах УГПУ», выдаденная у середине 30-х годов и одразу перекладенная на шмат якія мовы Европы. Я прочитал ее в библиотечном спецфонде у Вильни, десяти в початку 70-х годов. Тады, коли я уже ведал про куропаты. Книга уразила меня мастацким узровнем и интеллигентностью мовы, умением про страшную туремную большевицко-российскую речаисность рассказать спокойно с вышини культурного человека. Мне приходилось назирать не раз, як знаходячыся у грубых умовах советской речаисности, нормальные люди, белорусы, ломаліся, опускаліся и становіліся подобными на тих, кто окупавал нашу краину. Але были и такие особы, як Франтишек Аляхнович, Лариса Генеуш, Адам Станькевич и іншие вязни ГУЛАГа и покутники белорусы, якія духовно узвышаліся над большевицким лягерным брудом. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Прогучала передача «55 годов на хвалі свободы. Сторонки истории Белорусской службы Радио Свобода». Завтра протяг передачи. Годы 1999-2001. Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров, частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!